μέσα σε μια ώρα. Βάσταξε σαν δάκρυ τη μάνα Παναγιά. Όσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα. Ξερολιθιά. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Της Πέμπτης, εντάξει. Είναι Πέμπτη απλά. Της Πέμπτης ακριβώς δεν είναι σήμερα. Είπαμε να την κάνουμε αλλιώς σήμερα. Το έχουμε προαναγγείλει από προχτές. Έχουμε καλεσμένο και πολύ έτσι, ιδιαίτερο καλεσμένο και πολύ μας αρέσει και χαιρόμαστε. Είναι ο Μενέλαος Χαρλαμπίδης, ιστορικός, συγγραφέας. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Χαρά μας. Καλώς σας βρήκα. Αφορμή βεβαίως το πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Την Κυριακή το πρωί, από το Σάββατο και το Σάββατο. Από το Σάββατο, 14 του μήνα, βγήκαν οι φωτογραφίες. Και είπαμε να έρθουμε εδώ μαζί, όλη η εκπομπή να είναι έτσι αφιερωμένη σε αυτό. Το ζυγίσαμε ανάμεσα σε αν θα φέρουμε τον Άδων Γεωργιάδη ή τον Μενέλαο, κάποιο συνάδελφο τέλος πάντων, για να, να είναι ένα ιστορικό για να συζητήσουμε αυτά. Τελικά καταλήξαμε. Και έγινε λίγο. Έγινε λίγο. Στο κορώνα γράμματα έκατσε ο Μενέλαος, ας πούμε. Εντάξει. Στα γράμματα. Γιατί είχε να πάει στον Νίκαια ο Άδωνης να ζήσει αυτά που είσαι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τις φωτογραφίες εδώ μπροστά, έτσι να τις βλέπουμε. Το περίμενες? Όχι, δεν το περίμενα. Και δεν νομίζω ότι. Δεν είχαμε καμία, κανένα στοιχείο ότι μπορεί να υπάρχουν φωτογραφίες από την οποιαδήποτε εκτέλεση μέσα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Οπότε γι' αυτό είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Ακόμη δηλαδή και με τους συναδέλφους που μιλάω, έχουμε δει χιλιάδες φωτογραφίες από την περίοδο της κατοχής. Αυτές έχουν διαφορετική βαρύτητα. Στο αν το περίμενες, στην ταινία του Βουλγαρή, το τελευταίο σημείωμα, όταν κάνουν τις εκτελέσεις, δείχνει έναν Γερμανό αξιωματικό να φωτογραφίζει. Το είδα προχτές και λέω, κοίτα να δεις, είχαν πιάσει, γιατί είχαν πιάσει όλο το υπόλοιπο, το ρωμαλαίο ύφος στυλ, από διηγήσεις προφανώς, αλλά είχαν και έναν Γερμανό να τραβάει φωτογραφίες. Άκου να δεις, έχουμε μαρτυρίες και γραπτές και προφορικές που μας λένε ότι την περίοδο της κατοχής οι Γερμανοί φωτογράφιζαν διάφορα πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, π.χ. τον μπλόκο της Καλογρέζας, το έχουν φωτογραφίσει. Έχουν εκδοθεί και 6 φωτογραφίες, δηλαδή τις είχαν δημοσιεύσει σε εφημερίδα. Αλλά και από άλλες μαρτυρίες έχουμε, και από άλλα γεγονότα ενώ της κατοχής, υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι Γερμανοί φωτογράφιζαν. Και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες τη λογική ότι τις ενέργειες τις κάναν τα ελληνικά σώματα και τάγματα ασφαλείας και υπήρχαν και κάποιοι λίγοι Γερμανοί που φωτογράφιζαν. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ακόμη φωτογραφίες. Καλά, το γνωρίζαμε και από πριν ότι υπάρχουν πολλές φωτογραφίες. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για την εκτέλεση των 200. Μπορεί, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που αφορούν σημαντικά γεγονότα της κατοχής στην Αθήνα. Κάποιες έχουμε δει. Και καλό θα είναι. Ελπίζω να έχουμε πρώτα απ' όλα μια ευτυχή κατάληξη με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, δηλαδή να έρθουν εδώ να κατατεθούν σε ένα αρχαιακό φορέα που να έχουμε πρόσβαση. Και ελπίζω επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοίξει μια συνεργασία, διαρκή συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση φωτογραφιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να είναι ένα μάτι δικό μας σε αυτές τις συλλογές που παίζουν δεξιά και αριστερά. Θα έπρεπε και αυτό, όντως. Να είναι ένας συνομιλητής με το Ελληνικό Υπουργείο, ούτως ώστε ό,τι βρίσκει που αφορά την Ελλάδα να μπορεί να καταλήγει εδώ. Βέβαια, μιλάμε για το συγκεκριμένο Υπουργείο, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές προσδοκίες. Μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί όμως. Ναι. Δηλαδή, στέλνει άνθρωπο αύριο. Νομίζω πάνε οι άνθρωποι ειδικοί πάνω στη Γάντα, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή. Άκουσα. Ναι, όντως είναι γρήγορη. Αλλά νομίζω. Ναι, είναι θετικό αυτό. Νομίζω το γεγονός ότι είναι σε δημοπρασία κινεί λίγο τις διαδικασίες πιο άμεσα, φαντάζομαι. Ναι, τα κατέβασε. Σταμάτησε εδώ από τη Δευτέρα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα. Τα κατέβασε. Μετά. Αλλά το θέμα επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια πρωτόγνωρη αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή, σοκαρίστηκε ο κόσμος από αυτές τις φωτογραφίες. Οπότε δεν μπορεί να περάσει στα χαμηλά ένα τέτοιο ζήτημα. Έχει κατευθείαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και έτσι. Μα ήδη το Υπουργείο της κήρυξε μνημεία σύγχρονης ιστορίας. Οπότε θα έρθουν εδώ αυτά. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έκανε τα δέοντα μέχρι στιγμής τα έχει κάνει. Ο λόγος που φωτογράφιζαν, επειδή το, για να το κλείσουμε αυτό, ήταν για δική τους προσωπική ευχαρίστηση, θεωρούμε, ή για να δείξω κάποιον ανώτερο, ορίστε τι κάναμε, να οι αποδείξεις. Υπάρχουν, δεν έχουμε μία σαφή απάντηση σε αυτό. Υπάρχουν, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες που είχαν φαντάρει και αξιωματικοί, φωτογραφικές μηχανές, ατομικές, και φωτογραφίζονταν γενικά. Δηλαδή έχουμε... Ναι, φαντάζομαι σε ένα τάγμα δεν είναι αν όποιος να είναι φωτογραφίζει. Έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες τουριστικού περιεχομένου. Δηλαδή, ναι. Γερμανοί που κάνουν τη θητεία τους εδώ, είναι στην Ακρόπολη, στο Λευκό, ναι, Πύργο, στη θάλασσα κτλ. Σε τέτοιες στιγμές υποθέτω είναι κάποιος εντεταλμένος που θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει ένας φαντάρος. Ναι, και εγώ υποθέτω, γιατί έχουμε και, όπως είπα πριν, και τα μπλόκα φωτογράφιζαν όλα κάποια, θα δούμε. Τώρα, για ποιο λόγο γινόταν αυτό? Ίσως για ένα λόγο να έχουν μια οπτική αποτύπωση του ότι να έγινε αυτό που αναφέρεται στην τάδε διαταγή και υλοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο, πιθανότατα. Οπότε δίνουν εξετάσεις με έναν τρόπο. Ναι, σαν να έχουν μια επιχειρησιακή απόδειξη να ορίστε έγινε αυτό το οποίο... Αλλά και γενικότερα ξέρουμε ότι οι Γερμανοί κατέγραφαν. Δηλαδή, έχουμε και από άλλες χώρες ομαδικές εκτελέσεις, ας πούμε, από τη Ιουγκοσλαβία, ή επιχειρήσεις, ας πούμε, στη Γαλλία. Έχουμε εικόνες, φωτογραφίες δηλαδή, από επιχειρήσεις και όχι μόνο τουριστικού τύπου. Ως μια επιτυχημένη, ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτό θα στο πρέπει... πλαίσιο του ναζιστικού, ναι, της ναζιστικής αποστολής. Θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή θέλει έρευνα αυτό για να δούμε αν είναι μια διεταγμένη υπηρεσία, δηλαδή κάτι που γινόταν συστηματικά για να ότι ήταν κομμάτι των επιχειρήσεων που κάνανε, ή αν είχε να κάνει και με τους διάφορους φαντάρους που είχαν μαζί τους μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζαν όποτε τους δινόταν η ευκαιρία. Από αυτές τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει πέρα από την ιδιότητά σου του ιστορικού, σαν άνθρωπος Έλληνας, άνθρωπος με αγωνίες και πάτημα σε αυτόν τον τόπο, ποια σου έχει κάνει με περισσότερη εντύπωση? Άκουγα τις αρχικά, ήταν οι δύο φωτογραφίες που ήταν στη Μάντρα, που ήταν στη σειρά λίγο πριν την εκτέλεσή τους. Ναι. Αλλά μετά, αν μπορούμε να πούμε ποια φωτογραφία συγκλονίζει κάποιον περισσότερο, δηλαδή δεν ξέρω... Πολλές φορές λέω ότι τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό που βλέπουμε. Νομίζω η φωτογραφία που βαδίζουν και φαίνεται σαν να τραγουδάνε πηγαίνοντας. Λίγο πριν στο διάδρομο. Ναι, στο διάδρομο. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο συγκλονιστική, γιατί δείχνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σαν άτομα, σαν μονάδες προς εκτέλεση. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ήταν προπολεμικοί, πολιτικοί κρατούμενοι κομμουνιστές της δικτατορίας Μεταξά, έχουν αναπτύξει μία πολύ στενή σχέση αλληλεγγύης και μία πολύ χαλίβδινη συντροφικότητα και πηγαίνουν ως ομάδα εκεί. Πάνε και σηκώνουν όλο αυτό το φορτίο που είναι ασύλληπτα βαρύ. Το σηκώνουν ως ομάδα, όχι ως άτομα μόνο. Κυρίως το σηκώνουν ως ομάδα. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε αυτές οι αδιανόητες για μας φωτογραφίες που είναι με το κεφάλι ψηλά, που τραγουδάνε, που σηκώνουν τις γροθιές τους. Και μας δημιουργούν σήμερα πολύ μεγάλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τραβά πάρα πολύ το ενδιαφέρον, ίσως και των νεότερων ανθρώπων, είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπεις ότι ιδεολογία και πράξη έρχονται και γίνονται μια γροθιά. Και επίσης βλέπεις και την ιδεολογία που τόσο πολύ έχουμε κατασυκοφαντήσει. Ενώ την έννοια των ιδεών γενικότερα, όχι μόνο την ιδεολογία της συγκεκριμένης. Και τη συγκεκριμένη, ναι. Και τη συγκεκριμένη, αλλά γενικότερα τη δύναμη των ιδεών. Δηλαδή για τις ιδέες τους οι άνθρωποι να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι ιδέες έχουν κατασυκοφαντηθεί γενικότερα και τα αποτελέσματά τους βέβαια τα βλέπουμε στις μέρες μας. Έχει αλλάξει, αυτές οι φωτογραφίες από προχτές, έχουν αλλάξει κάτι στην ιστορία της χώρας? Δηλαδή θα γίνει αλλιώς η συζήτηση για το 40, αλλάζει? Εσύ που έχεις δει πολλά ντοκουμέντα, έχεις έρθει αντιμέτωπος με χαρτιά, με φάσεις διάφορες. Επιστημονικά, εντάξει, είναι ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο τεκμήριο που έρχεται πλέον να μας οριστικοποιεί στην εικόνα που είχαμε και είναι πάρα πολύ σπουδαία σαν τεκμήρια. Όμως, η μεγάλη βοήθεια που μπορεί να δώσουν αυτές τις φωτογραφίες είναι σε επίπεδο δημόσιας διαχείρισης της ιστορίας. Εμείς ιστορικοί κάναμε πάντα τη δουλειά μας και θα συνεχίζουμε να την κάνουμε με τον τρόπο που ξέρουμε να την κάνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η δουλειά δεν φτάνει στον κόσμο. Οπότε, δηλαδή εμείς έχουμε καταλήξει, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, μιλάω για τους επαγγελματίες ιστορικούς πάντα, έχουμε καταλήξει σε πολλά πράγματα, τα έχουμε λήξει. Τα οποία όμως δυστυχώς στην υπόλοιπη κοινωνία συνεχίζουν να είναι ερωτήματα και όπου υπάρχει θολούρα, υπάρχει, ξέρουμε, και πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων αυτών. Οπότε μια μεγάλη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι 82 χρόνια μετά τον θάνατό τους, είναι να μπορέσουν να επαναφέρουν την ιστορία στο προσκήνιο και να φέρουν ανθρώπους να ασχοληθούν με την ιστορία, ανθρώπους που δεν ασχολούνταν με την ιστορία, να ασχοληθούν με την ιστορία, να μπουν σε μια διαδικασία να κατανοήσουν τι έγινε τότε. Νομίζω αυτό είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούν να μας δώσουν. Συν το γεγονός ότι ελπίζω το ελληνικό κράτος επιτέλους να καταλάβει ότι δεν έχει τις αρμόδιες υποδομές, τις κατάλληλες υποδομές για να διαχειριστεί αυτό το παρελθόν. Είναι επιτέλους ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε πιο σοβαρά για την ανάγκη δημιουργίας ενός κεντρικού μουσείου εθνικής αντίστασης, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να εντοπίζει τέτοια τεκμήρια, να τα φέρνει στη χώρα, να τα αγοράζει, να τα φέρνει στη χώρα να αξιοποιεί, να τα αξιοποιεί, να τα αναδεικνύει και βέβαια να εμπλουτίζει τις συλλογές του. Και δεν είναι το μοναδικό που μπορεί να κάνει ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Έχουμε, πιστεύω, ένα κενό ως προς τη διαχείριση. Είναι η μόνη πρωτεύουσα που δεν έχει, νομίζω. Μόνη πρωτεύουσα. Αυτό είναι Ευρώπη. Το άλλο που έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί να έχει. Ποιος θα το φτιάξει εδώ, δεν είχαμε αντίσταση. Ναι. Κάτι συντάξει που δοθήκανε μόνο. Ναι, αυτό τέλος. Ακριβώς. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα, η Αθήνα, που δεν έχει μουσείο που να αναφέρεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα τεράστιο έλλειμμα που έχουμε. Ναι, γιατί εκεί πρέπει να μπουν τα κόκκινα λάβαρα και δεν θα το φτιάξει κανείς αυτό. Παρά μόνο μια κυβέρνηση κόκκινη όταν και όποτε. Δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση ελληνική, ακόμη και αυτές που πέρασαν σοσιαλιστικού τύπου, Παπανδρέου, που έφτασε μέχρι την αναγνώριση της αντίστασης, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουν τέτοιο μουσείο. Γιατί εκεί θα μπουν μέσα. Ποιοι θα είναι εκεί? Ακούστε, αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς το σήμερα. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για αυτά τα γεγονότα, με την προσπάθεια να τα κατανοήσουμε, γιατί υπάρχει μια διαχρονική στάση του ελληνικού κράτους, μια στάση άβολη, να το πω ευγενικά, απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει μια θεσμική ενοχική σιωπή, θα το πω εγώ. Ναι, υπάρχει μια θεσμική σιωπή γύρω, μια πολιτική λύθης γύρω από αυτά τα γεγονότα, η οποία επιβλήθηκε από τις πρώτες κυβερνήσεις μετά την κατοχή, από το κράτος των εθνικοφρόνων το λεγόμενο. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να πάρουμε αποστάσεις από αυτό το κράτος, ακόμη λέω για όλες τις παρατάξεις που θεωρούνται δημοκρατικές ή πιστεύουμε ότι είναι δημοκρατικές, και να μπορέσουμε να δούμε αυτό το παρελθόν όσο γίνεται πιο ψύχρεμα, γιατί το παρελθόν δεν αλλάζει. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθούμε να το χώνουμε κάτω από το χαλί, το παρελθόν αυτό θα βρίσκει χαραμάδες. Εδώ βρήκε 82 χρόνια μετά. Ναι, και θα έρχεται και θα μας ταράζει στο παρόν. Οπότε είναι υποχρέωσή μας, δεν είναι κάτι που αν θέλουμε το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό το παρελθόν είναι το δικό μας παρελθόν. Δεν γίνεται να το έχουμε συνέχεια κάτω από το χαλί. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να σταθούμε τίμια απέναντί του και να προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε, όχι να πούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Αυτά έρχονται μετά και δεν ξέρουμε. Να κατανοήσουμε αυτό το παρελθόν για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το τραύμα, γιατί αυτό το τραύμα υπάρχει. Το βλέπουμε, νομίζω, με πολλές αφορμές ότι αυτό το τραύμα υπάρχει και απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Το τραύμα της δεκαετίας εκείνης, αυτό εννοείς. Της δεκαετίας εκείνης, ναι, και γιατί αφορούσε. Όμως να σου πω, Μενέλα, τραύμα, εγώ που είμαι στην από εδώ πλευρά, το έχω δηλώσει, δεν το νιώθω ως τραύμα. Παρά τις εκτελέσεις, παρά τις εξορίες, δηλαδή νιώθω και περήφανος και θέλω οτιδήποτε λέγεται γύρω από αυτό να μεγεθύνεται και να φαίνεται. Τραύμα το νιώθει ο γονός του δοσύλλογου, που δεν θέλει να ακούει για τον παππού του. Θέλω να πω, δεν είναι τραύμα συνολικό. Ο ένοχος φοβάται. Ετούτοι οι άνθρωποι εδώ, και εγώ που τους βλέπω, που είμαι τίποτα μπροστά τους προφανώς, γιατί να νιώθω τραύμα? Υπερηφάνεια, χαρά και χαίρομαι που βγήκαν οι φωτογραφίες και να βγουν άλλες τόσες και να βγουν όλα γύρω από αυτή την εποχή. Τραύμα, τι έχω να φοβηθώ? Θα σου πω, τραύμα είναι για τις οικογένειες που είχαν θύματα. Ναι, okay. Ωραία. Για τις οικογένειες που έζησαν αυτή τη φρίκη. Που ήταν τυχεροί οι άνθρωποι που επέζησαν, δηλαδή όσοι πέρασαν τη φρίκη της πείνας, αλλά γλίτωσαν. Όσοι φυλακίστηκαν ή βασανίστηκαν, αλλά επέζησαν. Αυτοί οι άνθρωποι το φέρανε το τραύμα πάνω τους για πολλές δεκαετίες και αυτό το τραύμα περνάει είτε με ρητούς, είτε με άρρητους τρόπους, είτε με σιωπές πολλές φορές, στα παιδιά και στους απογόνους γενικότερα. Προφανώς, ένας πόλεμος είναι πόλεμος, βαρύ τραύμα με αυτή την έννοια, ναι. Και ένας εμφύλιος επίσης. Mm-hmm. Και εκεί θα γίνουν και ακρότητες. Δεν υπάρχει το μέτρο και το. το δίκιο, γιατί όταν έχεις το όπλο και σε κυνηγάνε και άλλα, στη συνολική σούμα ξέρουμε όλοι ποιοι είχαν το πάνω χέρι, ποιοι κυριάρχησαν, βιβλίο έγραψες με τίτλο «Ειδοσύλλογοι» που τα τεκμηριώνεις και ποιοι συνεχίζουν ακόμη και τώρα, συνεχιστές, με βαφτιστήρια, εγγόνια, παιδιά όλων αυτών, να κρατάνε τα οικονομικά και τα διοικητικά κλειδιά της χώρας. Δηλαδή, επειδή και εμένα πολλοί ακροατές από προχθές μου λένε για την πληγή, γιατί ανακατεύουμε, πώς το λέμε, γυρίζουμε το μαχαίρι στην πληγή, γιατί να είναι τραύμα. Το συγκεκριμένο, εδώ η εκτέλεση των 200, είναι τραύμα για τις οικογένειες των 200, γιατί χάσαν τον άνθρωπό τους και τώρα τον βλέπουν και σε φωτογραφία. Αλλά είναι ένα τέτοιο τραύμα για όλους εμάς που μας είναι ανάταση. Με δεν είναι μόνο τραύμα. Τραύμα είναι για αυτόν που ήταν συνεργάτης των Γερμανών και ήταν στον μπλόκο στην Καλογρέζα που ήταν Έλληνες, κάναν τον μπλόκο ή άλλοι μονοφωτογράφιζαν ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό το θέμα, το ζήτημα του τραύμα. Γιατί υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, συγγνώμη, και βγαίνουν τώρα που έχουν περάσει 4-5 μέρες, γίνεται ένας τέτοιος κύκλος. Ότι τι τα θέλουμε όλα αυτά. Εντάξει, είχαν λεβεντιά οι κομμουνιστές. Να πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα σε αρκετές περιπτώσεις ειλικρινές, γιατί πολλοί άνθρωποι το θεωρούν με τη λογική. Γιατί να τα ασκαλίζουμε αυτά, αφού είναι διχαστικά. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πονηρό. Αν δεν τα ασκαλίσουμε αυτά, εξυπηρετούν τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το τραύμα. Αυτούς που το προκάλεσαν, δηλαδή. Αυτούς που συνεργάστηκαν, αυτούς. Λοιπόν, τα τραύματα δεν κλείνουν έτσι. Δεν συμβιβαστούμε. Τα τραύματα επουλώνονται, να το πω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μέσα από την κατανόηση και από τη συζήτηση. Αν εκλογικεύσουμε, είναι, αυτά μας θα έχουν δείξει η ψυχιατρική πρώτα απ' όλα. Πρέπει να μιλήσεις για αυτό το τραύμα, να προσπαθείς να το εκλογικεύσεις, γιατί διαφορετικά θα μείνει τραύμα. Θα επανέρχεται διαρκώς με την ίδια μορφή. Άρα, ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να, πώς να το πω, να τα βρούμε με αυτό το παρελθόν, σαν χώρα, σαν κοινωνία εννοώ, είναι να μιλήσουμε επιτέλους γι' αυτό ανοιχτά και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το τι έγινε τότε και για ποιο λόγο έγινε. Και μετά από εκεί και πέρα, ο καθένας και η καθεμία παίρνει τις αποφάσεις. Δεν είναι θέμα να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Δεν είναι το θέμα αυτό να πετύχουμε έτσι όπως την νομίζαν την εθνική συμφιλίωση κάποτε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ερεμήσουμε με αυτό το παρελθόν όσο γίνεται. Εντάξει, και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έγινε. Νομίζω η λέξη κατανόηση για μένα είναι η πιο σημαντική. Αυτές οι φωτογραφίες νομίζω συμβάλλουν πολύ σε αυτό το διάλογο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Τις βλέπουν όλοι και έχουν καταλάβει τα πάντα για την εποχή. Φαίνεται. Μη μιλάνε οι φωτογραφίες. Δηλαδή ακόμη και αυτές οι 5-6, πόσες βγήκαν, 8. Ναι, δεν δημιουργήσει όλους όμως τα ίδια συναισθήματα. Δεν δημιουργήσει όλους τα ίδια συναισθήματα. Ναι, αλλά τις ίδιες απαντήσεις όμως. Τις ίδιες απαντήσεις. Καταλαβαίνω. Από το σκύλιασμα καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Ότι ιστορικοί μελετούμε, κάνουμε, αλλά δεν είναι όλοι ιστορικοί σαν και εσένα που σε συγκλονίζει μία από αυτές τις φωτογραφίες. Είναι και οι ιστορικοί που οι προγονείς τους συνεργάστηκαν ή καλόβλεπαν αυτούς που ήταν στην απέναντι πλευρά. Ναι, είναι και αυτοί οι ιστορικοί. Δηλαδή η ιστορία θα γραφτεί από ποιον. Από αυτούς που θέλουν να διαστρεβλώσουν την ιστορία. Όπως το είπαμε χαριτολογώντας πριν τον Άδωνη που έχει αντικομμουνιστικό μένος και όλους αυτούς. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης, που ο Άδωνης είναι. Κυρίως πολιτικός, δεν είναι. Πολιτικός κυρίως, αλλά τέλος πάντων ένα γραφικό. Ακούστε, θέλει μία. Είναι σοβαρό αυτό το ερώτημα και θέλει μία προσοχή. Πρέπει πρώτα απ' όλα όταν αυτοί που μιλάνε και αυτοί που γράφουν, ενώ ιστορικοί, πρέπει να βλέπουμε αν είναι όντως επαγγελματίες ιστορικοί. Γιατί. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που αυτό αποκαλούνται ιστορικοί, αλλά έχουν σπουδάσει άλλα πράγματα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχουν κάνει μια αξιόλογη έρευνα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο τα βιβλιογραφικά των ανθρώπων των οποίων διαβάζουμε τα κείμενα. Να δούμε δηλαδή αν έχουν σπουδάσει ιστορία, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, αν έχουν δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Δηλαδή, υπάρχουν συνάδελφοι μου ιστορικοί που έχουν μελετήσει την αρχαία Ελλάδα ή το Βυζάντιο. Δηλαδή, όπως και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το Βυζάντιο, γιατί η γνώση μου είναι πολύ περιορισμένη, έτσι και ένας άνθρωπος που ασχολείται με το Βυζάντιο δεν μπορεί να μιλήσει για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δεν έχει ασχοληθεί εννοώ και ερευνητικά με αυτό το αντικείμενο. Άρα πρέπει να βλέπουμε πάντα ποιος μιλάει και όταν διαβάζουμε βιβλία να βλέπουμε αν υπάρχουν παραπομπές. Κείμενα χωρίς παραπομπές δεν είναι ιστορικά κείμενα, είναι περισσότερο έκθεση. Θα το λύσω. Αυτό δεν διαβάζουμε βιβλία, οπότε δεν χρειάζεται. Καλά, λες, έτσι, οπότε δεν όχι, η ειδοσύλλογη που έχει γράψει το τελευταίο του. Αστειεύουμε προφανώς. Έχει κάνει λιγότερο. Ρεκόρ. Για ιστορικό βιβλίο έχει σπάσει ρεκόρ. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια δίψα στον κόσμο, θέλει να μάθει τι ακριβώς και για ένα θέμα που Δεν το αγγίζαμε ως ελληνικό κράτος. Η τωρινή κυβερνήτη είναι το σύλλογο του χτες. Ας πούμε ότι υπάρχει μια δίψα να αγοράσουμε βιβλία που μάθαμε ότι πάνε καλά. Τώρα, αν τα διαβάσαμε ή όχι όλοι. Επίσης, πώς μπορεί να γίνει μια κουβέντα αν όλους μας δεν συγκλονίζουν αυτές οι φωτογραφίες? Πώς μπορεί να συζητήσουμε αυτό που δεν συγκλονίζει, που λέει ότι καλά τα πάθανε εκεί αφού θέλουν να είναι κομμουνιστές? Πώς μπορεί να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα σαν κοινωνία? Δεν συζητάς. Δεν είναι. Δηλαδή, η έννοια του διαλόγου έχει αξία από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση. Από τους ανθρώπους που συζητάνε, δηλαδή, να συζητήσουν ειλικρινά. Δεν μπορούμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να μάθουμε αυτά που δεν τους έμαθε στο σχολείο και η οικογένειά τους. Δηλαδή, δεν είμαστε παιδαγωγοί. Είναι πέντε αυτοί? Δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν είναι λίγοι. Εγώ αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι το εξής και νομίζω ότι αυτό μας χρειάζεται σαν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όλα μου δείχνουν και εμένα και των συναδέλφων μου εδώ και καιρό, και οι φωτογραφίες αυτές έρχονται να το επιβεβαιώσουν με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιθυμία του κόσμου να μάθει για αυτά που δεν τους μαθαίνει το σχολείο. Να το πω έτσι απλά. Να μάθει για αυτή την κρίσιμη δεκαετία του 40. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι σε αυτή τη δεκαετία γίνονται πράγματα τα οποία φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, στρεβλώσεις του κράτους του μεταπολεμικού που έχουν φτάσει μέχρι. Και η ρητορική. Και η ρητορική και όλα ο τα. Ο Βορύδης και ο Άδωνης συνεχώς επενδύουν σε αυτό. Είναι το πολλά ακριβώς. Είναι πολλά αυτά που δίνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας πω τα πρόσφατα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι το πιο σημαντικό. Ανακοινώσαμε μόλις λίγες μέρες πριν, τώρα δεν ξέραμε ότι θα πέσει πάνω με τις φωτογραφίες, τα μαθήματα που κάνουμε ως Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τα ΆΣΚΙ, πρώτη μας συνεργασία με το Δήμο Ζωγράφου για τον 20ο αιώνα. Είναι μαθήματα που είναι οι κατάλληλοι συνάδελφοι να μιλήσουν για όλο τον 20ο αιώνα. Αυτά τα μαθήματα μέσα σε λίγες ώρες κλείσαν όλες τις θέσεις, 300 θέσεις. Και πλέον έχουμε πρόβλημα, πρέπει να βρούμε άλλο χώρο για να χωράει περισσότερος κόσμος. Λοιπόν, θα τα επαναλάβουμε αυτά και σε άλλους δήμους, αν υπάρχει πρόθεση άλλων δήμων να τα κάνουμε. Αυτή είναι η λογική, γιατί βλέπουμε το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και την επιθυμία του κόσμου να μάθει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο από επαγγελματίες ιστορικούς τι έγινε σε αυτόν τον κρίσιμο 20ο αιώνα. Οπότε προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο μπορούμε, γιατί θεσμικά πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από την εκπαίδευση. Δεν μπορεί τώρα όσες καλές πρωτοβουλίες και να πάρεις, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε εμείς να καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων, όχι απλά να μάθουν τι έγινε τότε, δεν είναι μόνο αυτό, να βρουν εργαλεία κατανόησης μέσα από το παρελθόν και καταλάβουν το παρόν. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πάντως, εγώ βλέπω και από τα καλά της παρακμής του διαδικτύου, βέβαια. Ναι. Που φέρνει μια δίψα για να ακούσεις κάτι έγκυρο. Και ευκολία, γιατί πατάς το κουμπί. Εγώ βλέπω πολλά νέα παιδιά από αυτές τις φωτογραφίες να ανατρέχουν στην ιστορία κτλ. Και πολλοί κόσμος έχει μάθει, και βλέπω όμως την ίδια ώρα και στα κανάλια να λένε οι αντιστασιακοί. Αυτή δεν ήταν αντιστασιακή. Κανείς δεν έχει κάνει αντίσταση από αυτούς τους 200 στην κατοχή. Ναι. Καλά, αυτό βέβαια το παίρνει και από την άλλη πλευρά το επιχείρημα. Και σου λέει αυτή δεν ήταν αντιστασιακή. Ναι. Την κάνανε πριν την αντίσταση. Από πού προήλθαν αυτοί εδώ, αυτοί οι δεξαμενοί των 200? Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Αθήνα και ο Πειραιάς είναι μια ελαφρώς διαφορετική περίπτωση, μιλάω για τα γερμανικά αντίπεινα, από ότι είναι η υπόλοιπη χώρα. Τι θέλω να πω. Οι Γερμανοί δημιούργησαν δεξαμενές ανθρώπων, από τις οποίες θα μπορούσαν να δουλούν ομήρους για να τους εκτελούν. Συλλογική των αντιπείνων. Υπάρχει μια κρίσιμη καμπή. Το Σεπτέμβριο του 1943 σε δικολογεί η Ιταλία και φεύγει από τη χώρα, ο Ιταλικός στρατός κατοχής. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να καλύψουν τα μεγάλα κενά ασφαλείας που αφήνουν πίσω τους Ιταλοί. Σε αυτή τη φάση γίνεται και μια εσωτερική αλλαγή. Μιλάω για Αθήνα και Πειραιά, πάντα, Αττική. Το πάνω χέρι το χάνει η Wehrmacht, ο γερμανικός στρατός δηλαδή, και το παίρνουν τα SS, που είναι ο κομματικός στρατός του Χίτλερ. Γι' αυτό το λόγο, τον τελευταίο χρόνο της κατοχής έχουμε το 90% των θυμάτων όλης της περίοδου της κατοχής. Μιλάω πάντα για τον νομό Αττικής. Τότε είναι το Σεπτέμβριο του 43 που συγκροτείται το στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου από τα SS. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι? Είναι οι 157, έχω ταυτοποιήσει εγώ, από τους 200 είναι προπολεμικοί κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περίοδο 1936-1939 από τη δικτατορία του Ιάννη Μεταξά και του Βασιλιά. Επειδή ήταν συνδικαλιστές, εργάτες. Συνδικαλιστές, μοιράζανε προκηρύξεις, συμμετείχαν για διάφορους λόγους. Ναι, δηλαδή αυτό είναι το τραγικό. Υπάρχει περίπτωση, τη λέω, είναι πολύ χαρακτηριστική, ενός κομμουνιστή από την Ξάνθη που το συνέλαβαν γιατί μοίραζε προκηρύξεις. Ήταν στους 200. Το 1937. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος 7 χρόνια μετά εκτελείται επειδή μοίραζε προκηρύξεις. Δεν εκτελείται. Αυτό εκτελείται και μετά. Μείνανε, του είχαν στην ακροναυπλία του περισσότερου. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στην ακροναυπλία, οι περισσότεροι από αυτού, αλλά και σε άλλου τόπου εξορία και φυλάκιση. Η ελληνική κυβέρνηση, όταν φεύγει, όταν οι Γερμανοί εισβάλλουν τον Απρίλιο του 1941, η ελληνική κυβέρνηση στα τέλη Απρίλιο φεύγει. Τσουδερός. Ναι, ο τραπεζίτης. Τσουδερός. Το όνομα της. Ναι. Μεγάλο, βαρύ πολιτικό όνομα. Ναι, της, δεν ήταν κάποια χούντα, ήταν τη δεξιά παρατάξεω. Ναι. Ήταν Βενιζελικός. Ναι, οκ. Okay. Ο οποίο μετά. Ναι. Τέλος πάντων. Και οι συλλήψεις μεταξύ βασίστηκαν στο Βενιζελικό ιδιώνυμο. Ναι. Θέλω λέω, να πω. Να σε αυτό δεν έχουν καμία διαφορά. Ναι. Ήταν οι ίδιοι. Φιλοβενιζελικοί και φιλοβασιλικοί ήταν οι ίδιοι ακριβώς. Στην κατοχή, ναι. Κάποιοι από αυτού. Λοιπόν, οπότε φεύγοντα η κυβέρνηση και ο βασιλιάς αρχικά στην Κρήτη και μετά στο Κάιρο. Μένει πίσω ένας υπουργός τους, είναι ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ο οποίος επέζησε το δεξί χέρι του Ιωάννη Μεταξά. Ο άνθρωπος που έστησε όλο αυτό το μηχανισμό για να διαλυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ουσιαστικά, γιατί αυτό κατάφερε να ξυπνούσε κάνει. Και κοιμόταν με το Κομμουνιστικό αυτό. Κόμμα αυτός, ναι. Οπότε μένει λίγο πίσω για να βεβαιωθεί, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό ότι στην κυβέρνηση του Σουδερού αναβαθμίζεται κιόλας και γίνεται και υπουργός εσωτερικών. Πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, έτσι. ναι. Και μένει για να μην τα ρίχνουμε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Να μην τα ρίχνουμε. Αν είχε και ο ΠΚΠ τότε θα ήταν πληγμένο σίγουρα. Να μην τα ρίχνουμε στον Σουδερό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ο βασιλιάς εδώ, ο άνθρωπος που κάνει τις κινήσεις. Για κάτι θα έχει ακούσει και ο Σουδερός όμως. Αλλά έχει άλλες δουλειές. Θα έχει ακούσει κάτι. Οπότε είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να βεβαιωθεί ότι θα παραδοθούν οι κομμουνιστές της ακροναυπλίας. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως της ακροναυπλίας, στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί μπαίνουν, φτάνουν στην ακροναυπλία. Αναλαμβάνουν, εννοείται καταλαμβάνουν το ναύπλιο και αφήνουν τη φρουρά, την ελληνική φρουρά, χωροφύλακες ήταν, και τους φυλάει αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τα τέλη του 1942 που διαλύεται το στρατόπεδο ακροναυπλίας, μεταφέρονται αρχικά στα στρατόπεδα συγκέντρωση Τρικάλων και Λαρίσης υπό Ιταλική διοίκηση και μετά το Σεπτέμβριο του 1943 είναι οι πρώτοι που έρχονται για να εγκαινιάσουν το Χαϊδάρι. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη διαδρομή για να καταλάβουμε και θέματα συνεργασίας βέβαια των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας και του ελληνικού κράτους με τους... Τα λέει στο βιβλίο πολύ αναλυτικά. Με τους Γερμανούς, αλλά και κυρίως τη διαδρομή που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι γενικά 200, έχουν συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες διαδρομές. Και πέρα από αυτούς, η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλούσαν οι Γερμανοί ήταν όσους ανθρώπους αντιστασιακούς συλλαμβάνανε κατά τη διάρκεια της κατοχής, που στη μεγάλη τους πλειονότητα ήταν μέλη του ΕΑΜ, και αυτοί οι κομμουνιστές ή μη μέλη του ΕΑΜ, τους οποίους πάλι τους οδηγούσαν στο στρατόπεδο. Το Χαϊδάρι το είχαν για να τραβάνε από εκεί ανθρώπους, το λέω χήμα και χιδέα, για εκτέλεση. Έτσι. Ναι. Ήταν ο τροφοδότης, τροφοδότης φυλακή. Mm-hmm. Αυτό ήταν το Χαϊδάρι. Όποιος πήγαινε εκεί, είχε πιθανότητες ισχυρές, ό,τι γίνει στην Ελλάδα. Γιατί και εδώ αυτοί εκτελέστηκαν. Και τους Μολάους, δηλαδή. Επειδή σκοτώσαν τους αξιωματικούς κάτω. Πήραν από το Χαϊδάρι. Ναι. Αυτό ήταν το Χαϊδάρι. Δηλαδή όσοι πήγαιναν εκεί το ξέραν. Και ήταν μόνο κομμουνιστές εκεί μέσα. Μέλη του Κουκουέ. Ή του ΕΑΜ. Υπήρχαν φυλακισμένοι και από άλλες πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή μη κομμουνιστές και μη ΕΑΜικοί. Ναι. Οι οποίοι όμως οι περισσότεροι από αυτούς δεν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είχε μια προτίμηση. Εννοείται, πουλούσε ο αντικομμουνισμός και τότε. Κόκκινο, είναι ναι. Διαχρονικό αυτό. Εκεί ήταν κορυφαίος αντικομμουνισμός. Ήταν το πρότυπο όλων των σημερινών αντικομμουνιστών. Ήταν η διοίκηση του Χαϊδαρίου και γενικώς η γερμανική διοίκηση τότε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν ήταν εννοείται ουδέτερες εποχές αυτές. Οι Γερμανοί ήταν εθνικοσοσιαλιστές, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί φασίστες. Οπότε υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Όπως και από την απέναντι πλευρά, από την πλευρά της αντίστασης, υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, καθώς όλη την Ευρώπη, με την εξαίρεση Πολωνίας, αυτοί που πρωτοστατούν στη δημιουργία των αντιστασιακών κινημάτων είναι οι κομμουνιστές. Είναι αυτοί που ξέρουν πώς να το κάνουν, γιατί μόνο αυτοί ήταν παράνομοι προπολεμικά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα ήταν νόμιμα. Φαντάζομαι δεν ήταν μόνο και η τεχνογνωσία, ήταν και η άποψη. Ήταν και η άποψη, ήταν βέβαια και πολύ, πολύ μεγάλο και σημαντικό η εμπειρία που είχαν αποκτήσει. Κομμουνιστές από όλο τον κόσμο πολεμώντας λίγα χρόνια πριν στον Ισπανικό Εμφύλιο 1936-1939. Οπότε πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μάθει στα όπλα, ένας από αυτούς είναι και ο Τίτο. Εντάξει, γυρνάνε στις χώρες τους και ξέρουν πώς να κάνουν το ένοπλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο πώς να στήσουν παράνομες οργανώσεις, που το ξέρανε από την περίοδο του Μεσοπολέμου στις χώρες τους, αλλά πώς να στήσουν και ένοπλο. Βάλε μια τελεία, γιατί έχουμε διαφημίσεις. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Πακούτε εδώ σήμερα, Ελληνοφρένα της Πέμπτης, είναι ο Μενέλαος Χαρλαμπίδης, ιστορικός και συγγραφέας, τελευταίο βιβλίο Νιδοσύλλογοι. Μιλάμε με αφορμή τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, μας βρήκαν ξαφνικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πατήσουμε τον ύμνο, τον βάλαμε έτσι για ατμόσφαιρα. Η Ιεροσυλία. Δεν τον έχουμε ακούσει πολλές φορές. Για να κερδίσουμε χρόνο, επειδή έχουμε τον Μενέλαο Χαρλαμπίδη εδώ, να πούμε κάποια πράγματα. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά. Okay. Το ένα είναι από τη φωνή του Αντώνη Φλουτζή, ήταν γιατρό στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Μεγάλη ψυχονομία. Έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία που μας βοηθούν εμάς στην έρευνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Μας έχει βοηθήσει, έχει αφήσει πίσω του, ήξερε ότι τα άφηνε πίσω του για τους επόμενους. Και πολύ καλά έκανε. Εδώ περιγράφει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, αλλά αξίζει πάντα. Περιγράφει τι γίνονταν στην Κεσαριανή. Κατά το διάστημα της εκτέλεσης, οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Όταν τέλειωσαν και οι 200 και όταν ξεκίνησαν τα απορριμματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος αίματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, μπείτε μέσα μωρές πουτάνες, έτσι φώναζαν οι ταγματαλίτες, οι γυναίκες πετιόνταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέφτανε στο δρόμο. Εδώ περιγράφει μια σκηνή συγκλονιστική, το μετά. Με τα λουλούδια, νομίζω υπάρχουν και από άλλους αυτές οι διηγήσεις. Ναι. Ο κόσμος δηλαδή ο απλός, οι γείτονες εκεί, άλλες εποχές, πιο κοντά τα σπίτια, τα παράθυρα δεν είχαν τριπλά τζάμια, ακούγες τα πάντα. Ναι. Τα νιώθες, τα βίωνες, τα μύριζες. Τα μαθαίναν κιόλας. Τα μαθαίναν. Γιατί οι Γερμανοί το ψιλοδιαφήμιζαν ότι θα γίνει. Να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Ναι, ναι. Αυτό. Φαντάζομαι και ακουγόντουσαν και οι τουφέκες. Καλά, βέβαια. Είναι. Δεν υπήρχαν πολλοί δρόμοι τότε. Ανεβαίναν τα καμιόνια την Ερατοσθένους και πήγαινανε συνήθως στο Παγκράτη, ναι. Και πήγαινανε μετά πάνω στο σκοπευτήριο. Μου τα διηγόταν και ο παππούς μου, γιατί έμενε στην Ερατοσθένους. Βγαίνανε έξω όταν ανεβαίναν τα καμιόνια, περιμένοντας να πετάξουν τα μηνύματα. Τα σημειώματα. Από τους μουσαμάδες κάτω. Ναι, για να τα μαζέψουν, να τα πάνε στα σπίτια. Δηλαδή το ξέρανε, όταν βλέπαν καμιόνι, ξέρανε ότι θα πεταχθεί. Και αυτοί που ήταν μέσα στα καμιόνια ξέρανε ότι θα πετάξουν εκεί και θα πάει στο σπίτι. Ελπίζανε τουλάχιστον. Ναι. Οπότε βγαίνανε όλοι οι γείτονες και με την προσοχή να μην φάνε και καμία σφαίρα. Περιμένανε να απομακρυνθούν, παίρναν τα μηνύματα και τα πηγαίναν στα σπίτια. Γιατί τα μηνύματα πάνω γράφανε, λέγουμε τάδε, διεύθυνση κτλ. Και γι' αυτό έχουν σωθεί και πολλά μηνύματα, τελευταία τέτοια μηνύματα. Και μετά. Όταν γυρνάγαν τα καμιόνια για να πάνε στο τρίτο νεκροταφείο, γιατί όλοι οι εκτελεσμένοι θάβονταν στο τρίτο νεκροταφείο και ιδίως στις μεγάλες εκτέλεσεις 200, πολύ αίμα, όντως στάζανε στην άσφαλτο. Το αίμα βγαίνανε οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες και αφήνανε λουλούδια και γέμιζε όλος ο δρόμος λουλούδια πάνω στο αίμα. Είναι σκηνές ασύλληπτες για μας και ήταν ένα μεγάλο πένθος αυτές οι εκτελέσεις. Σχεδόν για όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, γιατί κάποιοι δεν το βλέπανε ακριβώς. Πήγαιναν το βράδυ στο καζίνο, στο Κολονάκι. Ναι. Θα ακούσουμε άλλη μια διήγηση. Είναι ο Αριστοτέλης Σαρικώστας, είναι ο φωτογράφος του Πολυτεχνείου. Το άρμα που έχουμε δει όλοι το έχει φωτογραφίσει ο Σαρικώστας. Τότε ήταν 9 χρονών. Ανεβαίναμε τη λεωφόρο και Σαργενή, η οποία τότε ήταν Βασιλιά Κωνσταντίνη, τώρα ναι, ναι. Ήταν, είναι, έχει αλλάξει ονομασία Ελευθερία. Και πηγαίναμε στο σχολείο, στο Βενζέλιο, και κάναμε αυτό που σα είπα. Δηλαδή, τρώγαμε πρωί και μεσημέρι και γυρίζαμε μετά στα σπίτι. Εκείνη την ημέρα, την 1η Μαΐου του 1944, ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο. Υπόψη ότι δεξιά και αριστερά και του δύο δρόμου, οι Γερμανοί είχαν στήσει πολυβόλα μυδράλια και δεν επέτρεπαν σε κανένα να περάσει. Αλλά εμά τα παιδιά μα είχαν μάθει πια και μα άφηνε και περνούσαμε ελεύθερα. Πολλές φορές μας έδιναν, προσπαθούσαν να μας δώσουν κάτι σοκολάτες από την τσέπη τους, τις οποίες ποτέ εγώ δεν πήρα. Φτάσαμε στο σχολείο, ήπιαμε το γάλα μας και ξαφνικά έρχονται οι υπεύθυνοι του Ερυθρού Σταυρού και μας λένε: πρέπει να επιστρέψετε σύντομα στα σπίτια σας. Κάτι είχαν μάθει και δεν θέλανε να πέσουμε πάνω σε οδομαχίες στην Κυσαργενή κτλ. Οπότε μας έδωσαν εκείνο που είχαν ετοιμάσει για το μεσημέρι και τα πήραμε και πήραμε τον κατήφορο πάλι μαζί με τα ξαδέλφια μου εγώ να πάμε στο σπίτι μας. Και περάσαμε πάλι μπροστά από το κέντρο της Κεσαριανής που ήταν η εκκλησία της Παναγίας. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε τραγούδια βλέποντας 7-8 βαγόνια. Είναι αυτά τα βαγόνια, τα καμιόνια τα οποία δείξα την νωρίτερα στην φωτογραφία. Και σαν να τη βλέπω και τώρα, δηλαδή, κοιτάξτε, μπορεί να, να ξεχνάμε τι φάγαμε χθες, αλλά μερικά πράγματα μένουν τυπωμένα στο μυαλό του ανθρώπου και δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Περνώντας λοιπόν τα καμιόνια αυτά προς τα επάνω, πηγαίνοντας προς το σκοπευτήριο, οι άνθρωποι μέσα τραγουδούσαν και στο τέλος τα τελευταία καμιόνια τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Εμείς βέβαια δεν ξέραμε ούτε ποιοι ήταν ούτε πού πήγαιναν. Παραδόξως, στο ίδιο σημείο, αυτό έγινε βέβαια μετά από 2-2,5 ώρες, στο ίδιο περίπου σημείο μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας είδαμε τα ίδια καμιόνια να κατεβαίνουν προς τα κάτω, δηλαδή πηγαίνουν με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά εκείνο που πρόσεξα και μου έκανε εντύπωση ότι έσταζε αίμα. Δηλαδή, έβλεπα επάνω στην άσφαλτο αίμα. Έσταζαν σταγόνες από όλα τα καμιόνια. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Είναι τα καμιόνια πια δεν είχαν που μεταφέρουν τις σωρούς. Τι ήταν οι νεκροί ακριβώς. Εδώ έχουμε και μια άλλη περιγραφή ότι και μέσα στα καμιόνια τραγουδούσαν. Πηγαίνοντας όχι μόνο στην Κεσαριανή, στο θυσιαστήριο και στο δρόμο, στη διαδρομή. Βέβαια, είχαν ξεκινήσει από το Γλέντι το προηγούμενο βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ έχουμε μαρτυρίες ότι. Κάνα από την τελευταία νύχτα, ας πούμε, γιατί πολλές φορές το γνώριζαν ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει. Το καταλαβαίνανε ότι υπάρχει, με τους ειδοποιήσουν ότι θα υπάρχει μεταγωγή. Mm-hmm. Οπότε ξεκίναγε αυτό η αποχαιρετιστήρια τελετουργία και σαν μια τελετουργία να ξορκίσουν το θάνατο. Ξεκινούσε από το προηγούμενο βράδυ. Είναι μια πραγματικότητα δύσκολη να την καταλάβουμε εμείς σήμερα. Πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που κάναν αυτοί οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο αντιστασιακό κίνημα ή και στο κομμουνιστικό κίνημα πριν την κατοχή, και είναι δύσκολο να το καταλάβουμε γιατί μιλάμε για άλλους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν ήρωες, οι συνθήκες τους κάνανε ήρωες, και αυτό συμβαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, δεν είναι μόνο η ελληνική περίπτωση. Στο άλλους ανθρώπους, εγώ μένω πάντα σε αυτά και μ' αρέσει και η ψυχολογική προσέγγιση, αλλά είναι και η πολιτική προσέγγιση. Πίστευαν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει και έχει απόλυτο δίκιο γι' αυτό, ότι αυτό που πιστεύει είναι δίκιο και σωστό, μια άλλη κοινωνία δηλαδή, χωρίς εκμετάλλευση, όπως την έχει ο καθένας στο μυαλό του, αυτό σε κάνει να τραγουδάς πεθαίνοντας. Γιατί νιώθεις, πιστεύω εγώ τώρα, δεν μου έχει τύχει, νιώθεις ότι τι άλλο να κάνεις σαν άνθρωπος αφού ήρθες σε αυτή τη ζωή. Τι να τρως, να πίνεις, να κάνεις βόλτα, να σχετίζεις με ανθρώπους. Mm. Ναι, ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία, θα πω εγώ. Και ειδικά στη σημερινή εποχή κτλ. Αλλά νομίζω είναι και τα ιδανικά που τους κάνουν να συμπεριφέρονται και να έχουν αυτό το βλέμμα εδώ, γιατί το έχουμε και το βλέπουμε όση ώρα κάνουμε εκπομπή αυτό στο διάδρομο και της Κεσαριανής. Δεν ξέρω αν δεν είχαν αυτά τα ιδανικά, αν θα είχαν αυτό το βλέμμα και θα μας κοιτούσαν με αυτό το ύφος. Έτσι είναι. Γιατί και ο Μπελογιάννης με χαμόγελο με πήγε χαμόγελο. Στο εκτελεστικό απόσπασμα και τούτοι εδώ με χαμόγελο πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και βλέπουμε ένα σωρό παραδείγματα και του καιρού μας και παλιότερα που τρέμουν μπροστά στο εκτελεστικό. Δικαστήριο ναι, δεν θα, θα συγκριθεί. Τι να κλαψουρίσει. Ναι, λέει, αναλαμβάνω την ευθύνη και δεν θέλω επίοικια. Α δούμε τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στα δικαστήρια και οι απέναντι στα πρόσφατα δικαστήρια. Τα χαμόγελα μπροστά στο θάνατο και οι ψωμένες γροθιές έρχονται επειδή έχει κάτι άλλο στο μυαλό. Μια ιδεολογία. Επειδή κατηγορείται και αυτή. Μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία. Αυτό είναι ηρωικό από μόνο του όμως. Και βέβαια είναι ηρωικό. Σε μια τέτοια εποχή και όλες, και σήμερα, αλλά και τότε σε μια τέτοια εποχή είναι από μόνο του ηρωικό όταν λες ότι για αυτό που πιστεύω, για αυτά. Για, όχι και την ιδεολογία και αυτόν τον τρόπο ζωής. Ναι, θα τραγουδήσω και θα. Στο απόσπασμα θα τραγουδάω. Θα αυτό που είπες πιο ψηλά. Το θέμα της ψυχολογίας είναι τεράστιο. Δεν το έχουμε δει όσο πρέπει. Το θέμα της ψυχολογίας και στην αντίσταση. Πάνω σε αυτό έπεσε όταν έγραφε το πρώτο μου βιβλίο, αλλά και το θέμα της ψυχολογίας και από την άλλη πλευρά, την πλευρά των συνεργατών. Σε αυτό έπεσε στο τελευταίο βιβλίο πάνω. Βρήκα μία έκφραση ενός δημοσιογράφου της περίοδου της κατοχής, ο οποίος επειδή λόγω της εφημερίδας είχε άδεια κυκλοφορίας μετά το ωράριο που επιτρεπότανε, και αυτός πήγαινε σε όλα τα καμπαρέ. Γιατί λειτουργούσαν τότε. Λειτουργούσαν κανονικά τα καζίνο, χαρτοπαικτικές δουλειές. Κολονάκι και Πέριξ. Ναι. Και έγραφε στο βιβλίο του, και τον κράτησα αυτό, τον πέρασα και στο δικό μου βιβλίο, τον όρο «Οι χαρακτήρες νερουλιάσανε». Και φωνάζουν με την πρώτη ευκαιρία «Χάιλ Χίτλερ». Απέναντι λοιπόν σε αυτούς τους χαρακτήρες που νερουλιάσαν από τη μία, έχουμε αυτούς τους χαρακτήρες που είναι συμπαγή σαν πέτρα, σαν σίδερο, πείτε το όπως. Θέλετε. Είναι οι δύο αυτοί κόσμοι που συγκρούστηκαν την περίοδο της κατοχής και μετά και την περίοδο των Δεκεμβριανών και αργότερα στον Εφήλιο κτλ. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε και με αυτό τον τρόπο, δηλαδή μέσα από την ψυχολογία, την ιδεολογία, πώς συγκροτείται πολιτικά η προσωπικότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων και πώς συγκροτείται πολιτικά η προσωπικότητα των ανθρώπων που βρέθηκαν απέναντί τους. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνω και τους Γερμανούς που υπηρετούσαν την περίοδο εκείνη τα ναζιστικά ιδεώδη. Μα υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψεις με τον εαυτό σου, να μην σε ενοχλεί αδικία, να θες όλοι να ζουν με ισότητα, να μην βλέπεις την εκμετάλλευση γύρω τριγύρω, τον πλούτο, τον υπερβολικό που το Learjet πάει στην Ζυρίχη, πίνει δύο ώρες καφέ και γυρίζει και τον άλλο που του ρέπει τα σκουπίδια και να μην φωνάξεις και να μην σκεφτείς πέντε πράγματα με τον εαυτό σου και αν τα κάνεις αυτά, πού θα καταλήξεις? Σε κάποιον που λέει μαζί με άλλους πάμε να το αλλάξουμε αυτό και να φτιάξουμε κάτι άλλο που δεν θα έχει αυτά. Και να πεθάνουμε γι' αυτό. Όταν σε πιάσουν μετά και σε πιέσουν και σε στριμώξουν, προφανώς μετά λες έλεος, και τότε η εκμετάλλευση ήταν βαρύτατη. Πριν δηλαδή, ούτε συνθήκες δουλειάς, ούτε οχτάωρα, ήταν όλα. Δεν υπήρχε συμβάσεις, δεν υπήρχε επιθεώρηση εργασίας, ενώ σήμερα υπάρχει και γίνεται και τα λοιπά. Τα περιγράφω και στο βιβλίο αυτά βέβαια και αυτή την οικονομική βρωμιά που υπήρχε και την ανισότητα. Το νερούλιασμα. Ναι. Το βιβλίο ωστόσο είναι και καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Έχει γίνει μελέτη ή είναι απλά καταγραφή της επικαιρότητας? Το βιβλίο. Είναι εφημερίδα ή βιβλίο? Το δικό σου λέει το σύλλογο. Είναι ιστορικό βιβλίο. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Ή απλά ένα σημερινό και λες να δω τι γίνεται στην επικαιρότητα να τα γράψω. Γιατί ακουμπάει πολύ στο σήμερα. Αν αλλάξει λίγο ονόματα με τις ίδιες καταστάσεις. Και ρούχα. Και ρούχα. Οι Γερμανοτσολιάδες να βγάλουν και να μείνουν με τη γραβάτα και το κοστούμι. Και στις τακτικές θα έλεγες ακουμπάει πάρα πολύ στο σήμερα. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια βαθιά μελέτη. Δεν σε δυσκόλεψε, θεωρώ. Όχι, δεν δυσκολεύτηκα. Ήταν πολύ εύκολο. Αφορά πάντως το τότε. Δεν ξέρω οποιαδήποτε ομοιότητα με το σήμερα. Είναι συμπτωματική. Είναι σχετική. Είναι σχετική, θα πω εγώ. δεν θα το αποφύγουμε. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Καρισιάνη. Βάλε το για τους 200 αυτό το ηχητικό. Η κυρία Καρισιάνη μαζί με τον Παντελή Βούργαρη φτιάξανε το τελευταίο σημείωμα, την ταινία. Ναι. Η οποία δείχνει εκεί στο απόσπασμα αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες με λίγο καλύτερα ρούχα. Εντάξει, ταινία είναι σημερινή, το 17 πότε έγινε. Και περιγράφει στο Open που έδωσε συνέντευξη πώς νιώσανε όταν είδαν μαζί με τον Παντελή Βούλγαρη, όταν είδαν αυτές τις φωτογραφίες. Η δική σας αναστάτωση, τα δικά σας συναισθήματα μόλις τις είδατε? Ο Παντελής και εγώ, δεν φαντάζεστε, πάθαμε την πλάκα μας, γιατί όταν προσπαθούσαμε, καθόμασταν και σχεδιάσαμε πώς θα κάνουμε τις εκτελέσεις και πώς αυτό και πώς εκείνο, δεν μας πέταγε από το μυαλό ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν φωτογραφίες και θα έχουμε πέσει τόσο πολύ μέσα. Γιατί όντως οι 200 είπανε θέλουμε να εκτελεστούμε και 200 μαζί, δεν γινότανε. Τους είπαν ένα 20, δεν θέλουμε να μας δέσουν τα μάτια και εκτελέστηκαν χωρίς να τους δέσουν τα μάτια, ενώ είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης αυτό είναι γεγονός. Ένα 20. Εκτελούνται οι πρώτοι 20, οι δεύτεροι που περιμένουν τη σειρά τους πάνε, τους μαζεύουν. Τα ρούχα τους γεμίζουν αίματα, τους ακουμπούν πιο άκρη, χτύνονται ευθυτενείς και αξιοπρεπείς. Άλλοι θα φωνάξουν συνθήματα, άλλοι θα μιλήσουν για το χωριό τους και τη μάνα τους, άλλοι για τη Λαϊκή Επανάσταση, άλλοι για την αγαπημένη τους Στασούλα, άλλοι ό,τι μπορεί, άλλοι τίποτα, με σιωπή και με μια σοβαρότητα πολύ πυκνή στα πρόσωπά τους που μιλάει για όλα αυτά. Εδώ η κυρία Κατσιάνη περιγράφει βέβαια το σοκ που νιώσανε με τον Παντελή Βουλγαρή όταν είδαν τις φωτογραφίες. Και περιγράφει κάτι ακόμα, ότι οι εκτελέσεις εκεί γίνονταν ανά 20. Οι επόμενοι 20 μαζεύαν τα πτώματα των αμέσως εκτελεσμένων, τους βάζαν σε μία άκρη και επειδή κάποια στιγμή τους συμπεριφερόντουσαν με μια ευγένεια, γιατί ήταν οι σύντροφοι που μέχρι πριν το προηγούμενο βράδυ χορεύαν μαζί και επί χρόνια ήταν στο ίδιο κελί και το είδαν αυτό οι Ναζί και δεν τους άρεσε και βάλαν κάτι δικούς τους μετά να κάνουν τη δουλειά και να πετάνε τα πτώματα. Υπάρχει πιο συγκλονιστικό πράγμα, στιγμή, κατάσταση να βλέπεις να είμαστε εμείς μαζί, οι δύο από εδώ να πάνε να εκτελεστούν και όσοι μείνουμε οι άλλοι να πάμε να σηκώσουμε ως πτώματα πια εσάς, ενώ λίγο πριν σας αγγίζαμε κανονικά στο καμιόνι, και να σας πάω παραπέρα και τα αίματά σας να είναι πάνω μου και σε λίγο το δικό μου αίμα θα το σηκώσει ο επόμενος. Ναι, αυτά δηλαδή είναι στην ελληνική ιστορία, σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή. Είναι. Σας είπα και πριν, πολλές φορές τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που μπορούμε να, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, και βέβαια η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή ή τέλος πάντων πολύ πιο δηλαδή και σε ταινία που το είδαμε αυτό, νομίζω αυτές οι φωτογραφίες είναι ακόμη πιο δυνατές και από την ταινία. Ναι. Που έχεις δραματοποίηση, που έχεις σκηνοθεσία, που έχεις φωτογραφία κτλ. Εντάξει, έχουν και την αλήθεια τους βέβαια. Είναι ναι, το αυτό είναι το. Είναι αυτό. Και αυτό τη δύναμή το τους. Που, το αίσθημα που σου αφήνει, εκτός ότι σε μαυρίζει, είναι όπως έγιναν τα Τέμπη πριν κάποια χρόνια, σαν χθεσινό είναι. Ναι. Σαν μια χθεσινή δολοφονία. Σε συγκλονίζει τόσο το ντοκουμέντο. Είπε η κυρία Καριστιανή κάτι και για τα ρούχα τους. Υπάρχει μια πολύ, κάτι πολύ τραγικό για τους συγγενείς πλέον μετά. Επειδή πολλές φορές δεν ανακοινώνονταν τα ονόματα, τα ρούχα αυτών των ανθρώπων πηγαίναν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά την εκτέλεση. Οπότε ερχόντουσαν συγγενείς από όλη την Ελλάδα, ιδίως στην εκτέλεση των 200, ήταν από όλη την Ελλάδα. Χωρίς να ξέρουν ότι δεν είχε τηλέφωνο να πει ελπίδα, μάνα, αύριο πάω να με εκτελέσουν, δεν το ξέραν αυτό. Με την ελπίδα ότι δεν θα βρουν τα ρούχα τους μεταξύ των εκτελεσμένων. Οπότε καταλαβαίνετε την τραγική εικόνα να πηγαίνουν συγγενείς την επόμενη και τις επόμενες μέρες και να ψάχνουν μέσα στα ρούχα με την ελπίδα αυτή. Πρόσφατα, τώρα μου έρθει και στο μυαλό να μην το ξεχάσω. Προχθές έκανα μια ανάτηση για έναν από τους 200. Το Τζίρκα. Το Τζίρκα. Που είναι η ιστορία αυτή. Έχουμε βρει και το σακάκι που φορούσε. Και μέσα στο σακάκι που ήταν η φωτογραφία με την γυναίκα του, το παιδί του και την μητέρα του. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ τις έχω καταγράψει κάποιες από αυτές. Όχι μόνο το 200, αυτή είναι η γυναίκα του το βρήκε στην Αρχιεπισκοπή. Στην Αρχιεπισκοπή είναι. Έψαχνε στο σωρό. Ναι, ναι, ναι. Σε μια από αυτές τις φωτογραφίες προχθές φαίνονται τα ρούχα που είναι πεσμένα έξω από ναι, την πύλη. Αυτά τα ρούχα αυτά τα μαζεύανε και τα πηγαίνανε στην Αρχιεπισκοπή και μετά πηγαίνανε οι συγγενείς και ψάχνανε στα ρούχα. Και βέβαια υπήρχε ένας ολόκληρος αγώνας να μπορέσουν να βρούνε το πτώμα τους ανθρώπους δικούς τους. Για πάρα πολλά χρόνια και πολλοί για πάντα και πολλές κλαίγανε πάνω από τάφους που. Ήταν ομαδικοί ουσιαστικά που μέσα σε αυτούς εικάζανε ότι ήταν και ο δικός τους νεκρός. Οπότε, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για τραύμα. Δηλαδή ναι, αυτά που έχουν προφανώς τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο, δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, γιατί αυτό δεν ήταν μόνο η στιγμή της εκτέλεσης, ήταν για πάρα πολλές δεκαετίες μετά οι διώξεις που υφίστανται οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Εδώ τώρα βγήκαν φωτογραφίες και έχουμε αναστατωθεί όλοι. Τι συζητάμε, 82 χρόνια μετά. Και γίνεται και μια πολύ σοβαρή δουλειά για ταυτοποίηση των φωτογραφιών με τα θύματα και από εσάς ιστορικούς και από το ΚΚΕ. Πρέπει να γίνει αυτή. Γίνεται, αν και νομίζω θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε και τα ονόματα και τα επώνυμα έναν έναν από αυτούς που ρουφιάνεψαν, έβαψαν τα χέρια τους με αίμα. Να γίνει και η άλλη ταυτοποίηση. Και η άλλη ταυτοποίηση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Κάνε ένα βιβλίο που το έχει πάρει στη σειρά. Έκανε στους δοσύλλογους. Κάνε και δοσύλλογοι Β. Πώς φτιάξαν την Ελλάδα. 2.0 ή δοσύλλογοι 2.0. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες εδώ, Μενέλαος Χαρλαμπίδης. Αν είχαμε και άλλες δύο ώρες, πάλι θα τις γεμίζαμε με. Εγώ ήθελα να πούμε και για το βιβλίο, αλλά δεν χώρεσε. Εδώ δεν χώρεσε και η Κεσαριανή τα συναισθήματα που μας δημιουργεί. Μπορούμε να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.